rodzi się, umiera sam, sam. Mama i tato się o moje zdrowie modlą. Syn na melanzu ma niekiepski odlot. Po dwóch latach znów wie, co to samotność. Wieczny katar, pościanka, szklanki, spływa alkohol. Twarz ma głodną, nie chce jeść, woli pić. To przemyślenia, być czy nie być, wspomnienia z tamtych dni. Zawróciłbym czas, gdybym mógł, teraz już po wszystkim. Koniec rzut, proszę pani. Walczyłem o lepsze jutro, ona była niepoważna. Nie chcę żyć z tą pani córką. Fałsz luty, grała muza. Plany, moje plany, wszystkie legły w gruzach. O czym mam mówić? O czym? O zwycięstwie? Ponosisz klęskę, kiedy nie ma z kim dzielić się szczęściem. To jest jak zejście, spełnia się plan. Życie to życie, rodzi się i umiera sam. Jak zwał, tak zwał, pamiętasz? Teraz rana, budzę się, patrzę na miejsce obok tam. Codziennie rodzę się i umieram sam. Tracę grunt, czuję głębie, to mnie przerasta. Przypływ pod mój fundamenty tego miasta. Pójdź się zapić, pójdź się zaćpać. Nie pozostawia zbyt wyboru sytuacja. Po kropli kropla daje upust goryczy. Jesteś obok mnie czy nie? Ciągle milczysz. Coś dla ciebie znaczy, czy te gesty są na niby? Której z nas nie należy już do świata żywy? Umysł spowija noc, cierpki owoc. Przed faktem stanie rodzi się, umiera sam. Staram się przetrwać, człowiek nie śmieć. Ten ogień, jednym daje życie, drugim śmierć. Otwórz oczy i spójrz na szare domy. Posłuchaj, dziś zapraszamy wszystkich w nasze strony. Pozostań wolny i ciesz się tą wolnością. Kiedy kolory mieszają się z szarością, ty żyj z godnością i miej na życie plan. Bo tu się rodzisz i tu umierasz sam. Ja w to gram, a los kręci kołem. Realia, dzieciaku dają ci najlepszą szkołę. Pamiętasz ojca, powinien stać przy dzieciach. Lecz nie miał czasu, bo robił siebie śmiecia. Strach cię obleciał, ja też go znam. Bo tu się rodzisz i tu umierasz sam. Daję to wam, więc proszę wy to bierzcie. Niech ta muzyka dziś zagra w twoim mieście. Teraz nareszcie mamy dla was płytę. To nasze więzi grubą nicią szyte. Słyszysz tą muzykę? Stoję tu na scenie. Uwierz przeznaczenie, a może to coś zmieni. Pamiętaj zawsze, twardo stój na ziemi. Pamiętaj zawsze, twardo stój na ziemi. We'll be right back.